Ακούτε το pressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες τους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες από όπου κι αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Ειδική καλησπέρα στη Λαμπρινή Θωμά που φωνάζει εκεί με κεφαλαία. Γεια σου Θανούλη μου και μετά γεια σου και σένα πουλί. Και τι? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Δεν... Δεν μπλέκω. Δεν μπλέκω με τα σχόλια. Δεν μπλέκω με τα εσωτερικά σας. Ναι. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε στο πρωτοσέλιδο του The Press Project, αν δεν ξέρετε το The Press Project, είναι ένα site, σαν διαδικτυακός ιστότοπος ενημέρωσης δηλαδή. Λίγο επικαιρότητα, ειδησιογραφία, αναλύσεις. Γράφουμε και ρεπορτάζ, το μακρύ μας και το κοντό μας. Ναι, καταλαβαίνετε. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, ραδιόφωνο με εικόνα. Τηλεόραση. Τηλεόραση απόψε στις 9 το βράδυ. Τηλεόραση. Και γενικά δηλαδή, ναι. Ναι. Η δημοσιογράφος Γιάννα Παπαδάκου θα μας δώσει μια συνέντευξη στο Θάνο και σε μένα. Θα είναι σαν φάρμα με μούτρα. Με τα μούτρα μας δηλαδή. Όχι φάρμα με μούτρα που έχουν όλοι οι μούτρα. Θα έχει τα μούτρα. Φάρμα με μούτρα μερικές φορές είναι αυτή η φάρμα. Φάρμα με μούτρα δηλαδή, είναι η κανονική φάρμα. Πάντα έχει μούτρα. Με μούτρα θα είμαστε. Ναι, πάντα. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα βγούμε την κυρία Παπαδάκου και θα πανηγυρίζουμε τι ωραία, τι καλά, πόσο προστατεύει η κυβέρνηση την ελευθερία του τύπου και σε τι δημοκρατικό περιβάλλον ζούμε και κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θα είναι πανηγυρική η συνέντευξη, γιατί η κυρία Παπαδάκου διώκεται για τις αποκαλύψεις της και την ερευνητική της δημοσιογραφία, την αρθογραφία της και όλα τα σχετικά. Δεν νομίζω ότι θα έχει τίποτα το πανηγυρικό. Για την ακρίβεια, μάλλον έχει φρίξει ο κόσμος έξω από το χωριό μας εδώ. Στο χωριό μας κάπως είναι φυσιολογικό αυτό. Σου λέει εντάξει τώρα, δημοσιογραφία κάνει, την κυβέρνηση πλήττει, θα την πολεμήσει, τι θα κάνεις δηλαδή. Ναι. Δεν είναι στο σύστημα αυτό που θα έπρεπε, οπότε λογικά θα βρει τον πελάτη. Θεωρείται κάπως αναμενόμενο αυτό δηλαδή. Δεν είναι ότι σοκάρεται κανείς, λέει μα όχι η ελευθερία του τύπου και τέτοια, όχι. Αν πας να το πεις παραέξω βέβαια, είναι κάπως σοκαριστικό, δεν θεωρείται φυσιολογικό. Ναι, δηλαδή η ιστορία αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Ότι πάνω σε ένα πόρισμα που το έγραψαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και είχαν τη στήριξη από τους βουλευτές του Κινάλ, αυτό το πόρισμα μολονότι είναι σε εξεταστική της Βουλής, στην οποία πρέπει να αναφέρονται μόνο βουλευτές. Γι' αυτό το λόγο η Βουλή ελέγχει τον εαυτό της. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο φέρνει άλλη κριτική, αλλά το ζήτημα είναι ότι κάνει εξεταστική βουλή επειδή εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό με βάση το νόμο περί μη ευθύνης υπουργών, περί ευθύνης υπουργών το λένε άλλοι, έτσι έχει προβλεφθεί όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά γίνεται αυτό και πέρα από το ότι η Νέα Δημοκρατία βγάζει τον εαυτό της λάδι που έχει ξεκινήσει την υπόθεση Σκευωρίας Νοβάρτης, βάζει μέσα και μη πολιτικά πρόσωπα. Που δεν είναι δουλειά σου να ασχοληθείς με τα μη πολιτικά πρόσωπα, γιατί είσαι βουλευτής, όχι δικαστικός. Και που έχεις την προανακριτική αρμοδιότητα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι προβληματικό. Αλλά όταν μέσα σε αυτά λες, ωραία, εντάξει, Παπαγγελόπουλος πολιτικό πρόσωπο, θα τον κρίνω εγώ πολιτικός του αντίπαλος, τι μπορεί να πάει στραβά και τι μπορεί να πάει μη αντικειμενικά. Και μετά λες, ωραία, εντάξει, παραπέμπω τον Παπαγγελόπουλο. Και παράλληλα να κληθεί, θεωρώ και ύποπτο τον Βαξεβάνη, την Παπαδάκου, τον Φιλιππάκη και άλλα πρόσωπα. Και την Τουλουπάκη προφανώς, την πρώην εισαγγελέα διαφθοράς. Και αυτό κάπως δεν γίνεται. Α. Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο μια υπόθεση. Γίνεται. Ναι, δεν είναι μόνο μια υπόθεση όπου επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίζει να απαγγείλει κατηγορίες σε δημοσιογράφους που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, έχουν αποκαλύψει συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένα σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πατάμε σε ένα πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας. Και κάπως έτσι καταλήγει η κυρία Παπαδάκου να Να καλείται η απολογία από την ίδια ανακρίτρια που κάλεσε το Βαξεβάνη. Δύο εβδομάδες πριν έγινε 30 Γενάρη. Θα κάνει καλή πρωτοχρονιά και η ανακρίτρια που ξεκίνησε αυτές τις διώξεις και προφανώς δημοσιογράφος που έχει αυτή την υπόθεση πάνω στο κεφάλι της. Χωρίς να έχει κληθεί για εξηγήσεις στην προανακριτική διαδικασία. Και αυτό δεν γίνεται πουθενά. Δηλαδή είναι άκυρη για 10 λόγους. Πέρα από ανήθικη, αντιδιολογική επίθεση στην ελευθερία του τύπου, υπάρχουν και τέτοια ζητήματα δικονομικής ακυρότητας. Έβγαλαν μια ανακοίνωση και δικηγόροι. Ναι, ο Τσοβόλας είναι δικηγόρος και Λυδία Τσοβόλα, αν θυμάμαι καλά. Και έβγαλαν μια ανακοίνωση με αυτή την παρατήρηση, λέγοντας ότι αυτό θέτει ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, αυτά είναι πάρα πολύ ψηλά γράμματα. Δεν θα έπρεπε, αλλά αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα εκεί που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο λόγος εντωμεταξύ που διώκεται είναι γιατί έχει να κάνει και με τη λίστα Λαγκάρ και με τις υποθέσεις του κυρίου Μιονή και τις υποθέσεις φοροδιαφυγής του κυρίου Μιονή, οι οποίες δεν έχουν τελεσίδικη στη δικαιοσύνη. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να πει αν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι αθώος ή ένοχος. Επομένως δεν μπορείς να πεις ότι ότι μια δημοσιογράφος, άσχετα αν βγάζει μόνο στοιχεία, έχει επιτεθεί σε έναν αθώο. Υπάρχει διαδικασία, παιδιά, για αυτά για τα οποία έχει γράψει και η Παπαδάκου και ο Βαξεβάνης. Υπάρχουν εν εξελίξει ποινικές διαδικασίες για αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή η ίδια η δικαιοσύνη έχει πιστοποιήσει ότι εδώ υπάρχουν ενδείξεις ενοχής. Το αν θα υπάρξει ενοχή θα το δούμε. Δηλαδή κατηγορούμενοι είναι οι άνθρωποι. Και ο Λοβέρδος είναι κατηγορούμενος, ας πούμε. Και σου λέει το πόρισμα της Νουδού, της προανακριτικής εκείνης της όμορφης, με μπροστάρι τον νυν υπουργό υγείας, που μετά θα μπορούσε να το θεωρήσει κανείς και μια προαγωγή όλο αυτό, τον κύριο Πλεύρη, ότι την περίοδο που πήγαινε και ο Παπαγγελόπουλος και στην Ελβετία για την λίστα Λαγκάρτ κλπ, πήγε και η Παπαδάκου και πήρε συνέντευξη το Φαλσιανή. Και ρωτάσε εδώ πέρα, παιδιά, έκανε κάτι κακό που πήρε συνέντευξη από τον Φαλσιανή. Ο Φαλσιανή, ναι, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι αυτός που αποκάλυψε τη λίστα Λαγκάρτ. Θεωρείται ο πατέρας της λίστας Λαγκάρτ. Και εδώ πέρα, το επιχείρημα είναι ότι υπήρχε ένα κύκλωμα το οποίο στοχοποιούσε συγκεκριμένα πρόσωπα και η Παπαδάκου με τον Βαξεβάνη ήταν οι αποδέκτες αυτών των μηνυμάτων να στοχοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα, οπότε ελάμβαναν τις πληροφορίες αυτές από τον Ρασπούτιν Παπαγγελόπουλο που ήταν ο εγκέφαλος αυτής της συμμορίας και εκτελούσαν μετά. Βεβαίως θα αναρωτιόταν κανείς, δηλαδή όταν ένας δημοσιογράφος παίρνει μία συνέντευξη και προφανώς εδώ πέρα το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, είναι αυταπόδεικτο το ενδιαφέρον που έχει να μιλήσει με τον άνθρωπο που συνέταξε την λίστα που έγινε γνωστή ως λίστα Λαγκάρτ. Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον το δικό σου. Αλλονόν το ενδιαφέρον είναι να μην μιλήσεις. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι και αυτοί ενδιαφέρονται, αλλά ενδιαφέρονται περισσότερο να κατανοούν δηλαδή την κρισιμότητα του ζητήματος. Απλώς επειδή η οπτική είναι ανάποδη, θα προτιμούσα να μην συζητηθεί καθόλου ακριβώς λόγω της κρισιμότητάς του. Και βεβαίως. Έδωσε πριν από λίγες μέρες μια συνέντευξη στην Νατάσα Τηγιάμαλη η Γιάννα Παπαδάκου και λέει, άμα είναι έτσι πρέπει να περιμένουμε να τελεσιδικήσουν αυτές οι υποθέσεις για να τις ερευνήσουμε. Και ρωτάει και η Γιάμαλη, τότε γιατί να το κάνουμε το ρεπορτάζ. Δηλαδή άμα έχει τελεσιδικήσει απλώς θα ενημερώνουμε για τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ας βγαίνει και ένα δελτίο τύπου. Ας διαβάζουμε τα ποινικά χρονικά, δεν ξέρω πού μπορεί κανείς να ανατρέξει για να δει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αλλά σίγουρα δεν είναι η δουλειά του δημοσιογράφου αυτή. Να περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να μιλήσει. Το μόνο στοιχείο, αυτό η συνάντηση με τον Φαλσιανή, είναι το μόνο στοιχείο που βρήκε η Νουδού εναντίον της. Προφανώς εδώ πέρα υπάρχει και ο ρόλος που διαδραμάτισε στην υπόθεση Νοβάρτης αποκαλύπτοντας πτυχία του σκανδάλου και με βήμα σε μέσα που είναι συστημικά. Δηλαδή και βήμα με ένα κοινό που ενοχλεί από άλλον τρόπο την κυβέρνηση. Δεν το Βαξεβάνης που είναι η ΣΥΡΙΖΟΦΙΛΑΔΑ που τους βρίζουν οι νεοδημοκράτες στο ντοκουμέντο. Έτσι το λένε εδώ, το λένε και σε δικαστήρια δικηγόροι, στη δίκη του ΖΑΚ. Δεν είναι που μιλάει σε ένα άλλο κοινό. Από ένα βήμα στο οποίο ακουγόταν πολύ κεντρικά, εκπομπή στον Α, η συνέντευξη του Φαλσιανή. Έπαιξε στο Checkpoint, στην εκπομπή Checkpoint που είχε στον Α. Οπότε το μόνο στοιχείο είναι αυτό. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τύπου που δείχνουν όλον τον παραλογισμό, όπως το ότι γι' αυτό με τη λίστα Λαγκάρχη με τα δημοσιεύματα για, για την επιχειρηματική δραστηριότητα του κυρίου Μιονή ξεκίνησε από το 11-12. Το 12 ο Παπαγγελόπουλος ήταν συνταξιούχος δικαστικός, δεν είχε καμία θέση. Ήταν πάλι ο Ρασπούτιν. Πάλι αυτός ήταν πίσω από τα νήματα. Τι, εκεί από το σπίτι του με τη σύνταξή του έδινε πάλι το οδηγίες. Όλο αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Δηλαδή μια σειρά όχι από λογικά άλματα. Όχι, και εδώ συζητάμε τώρα ποια θα ήταν, ρε παιδιά, η εύλογη επιθυμία ενός ανθρώπου, ενός πολίτη που ακούει για τη λίστα Λαγκάρτ. Είναι μια λίστα η οποία παραδίδεται στις ελληνικές αρχές, διότι θεωρούμε, πριν να πούμε ότι όλα αυτά, ότι οποιασδήποτε καταθέσεις βρίσκονται εκεί οφείλονται σε παράνομες δραστηριότητες, μπορούμε να πούμε ότι κινεί κάποιες υποψίες ότι υπάρχουν άνθρωποι με επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εφοπλιστές ας πούμε, που μπορεί να είναι πιο αναμενόμενο ότι θα έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό, και υπάρχουν και άνθρωποι για τους οποίους ήταν λιγότερο αναμενόμενο, που δεν είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό και που θα ήταν εύλογο να υπάρξει μια διερεύνηση για το αν τα ποσά αυτά που εμφανίζονται εκεί έχουν φορολογηθεί, πώς έχουν φτάσει, από πού έχουν προκύψει αυτά τα ποσά. Εμάς ως πολίτες αυτό θα ήταν το λογικό να μας ενδιαφέρει. Αν αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που καταφέρνουν την ώρα που εμείς υδρώνουμε και φυσάμε και ξεφυσάμε όταν πρέπει να πληρώσουμε την εφορία μας, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν υδρώνουν, δεν φυσάνε, δεν ξεφυσάνε, έχουν βρει άλλους τρόπους. Αυτό θα ήταν το φυσιολογικό. Από τη δική μας οπτική γωνία. Από την απέναντι οπτική γωνία, το φυσιολογικό είναι να ρωτάς και γιατί πήγατε να μιλήσετε με αυτόν, ποιος σας είπε να μιλήσετε με αυτόν, τι θέλατε μιλώντας με αυτόν, ποια ήταν τα κρυφά κίνητρα αυτού που σας έδωσε την πληροφορία και ποια ήταν τα κίνητρα αυτού που σας μίλησε. Παιδιά, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Χρειάζεται, αν θέλετε δηλαδή να μιλήσετε για τα κίνητρα, συζητήστε με τον ψυχολόγο σας. Το ουσιαστικό ζήτημα για τους πολίτες που παρακολουθούν την υπόθεση αυτή είναι, στην Νοβάρτης, αν υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι χρηματίστηκαν προκειμένου με την παρέμβασή τους να ζημιωθεί το δημόσιο προς όφελος μιας τεράστιας, πολύ μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας. Στην περίπτωση της λίστας Λαγκάρτ, το ερώτημα για τους πολίτες είναι αν υπήρξε σε αυτή την λίστα πλούτος ο οποίος έχει παραχθεί και φύγει στο εξωτερικό χωρίς να έχει φορολογηθεί. Αν έχει παραχθεί νόμιμα και αν έχει φορολογηθεί. Αυτά δεν είναι τα ουσιαστικά ερωτήματα. Αυτά φαντάζομαι ότι είναι τα ουσιαστικά ερωτήματα. Γιατί... Από τη δική μας πλευρά, ξαναλέω. Από την πλευρά ενός πολίτη, ο οποίος κατανοεί όταν έχει απέναντί του ένα σκάνδαλο, ότι αυτό που βλέπω τώρα είναι σκάνδαλο. Τώρα η υπόλοιπη ιστορία, πώς ήταν ο Παπαγγελόπουλος, που τάδινε στο Βαξεβάνη και ο Βαξεβάνης και η Παπαδάκου και γιατί τους τάδινε και με τι σκοπούς και στοχοποιούσαν 10 πολιτικούς άνδρες. Αυτό ήταν το... η διατύπωση του πορίσματος, ότι τόλμησαν να στοχοποιήσουν δύο πρώην πρωθυπουργούς. Τι να κάνουμε τώρα, στοχοποιούνται οι πρωθυπουργοί. Στοχοποιούνται. Πώς θα γίνει δηλαδή, και οι πρωθυπουργοί έντιμοι πρέπει να είναι. Και στην προκειμένη περίπτωση θα λέγαμε ότι όταν πια φτάνουμε σε αυτό το σημείο όπου διώκονται με βαρύτατες κατηγορίες οι δημοσιογράφοι, οφείλουμε κατά την άποψή μου να επαναφέρουμε τη συζήτηση στα ουσιώδη. Οφείλουμε δηλαδή να ξαναθέσουμε τη συζήτηση σε άλλες βάσεις. Να πούμε, παιδιά, τι έχει γίνει εδώ, τι είναι ουσιαστικό σε αυτό που έχει γίνει. Η υπόθεση αυτή είναι πολύπλοκη. Αρχίζει και κοιτάς ποιον είπε, ποιος ήρθε, ποιος έφυγε, τι έκανε, τι δήλωσε, με τι συμφέρον και έτσι υπολογίζονται τα φάρμακα και ο Άδωνης Γεωργιάδης να λέει Πολάκη δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται με τα φάρμακα και το repeat και δεν έχεις καταλάβει πώς... Και κάπου μέσα σε όλο αυτό η προσπάθεια μας είναι να ξεκαθαρίσουμε με πολύ απλά λόγια τι είναι αυτό που έχει συμβεί. Μα το ζήτημα, το πάρα πολύ απλό ζήτημα, γιατί όντως συμβαίνει αυτό και όντως... Είναι και προσπάθεια να γίνει ακριβώς αυτό, να σηκωθεί τόσος θόρυβος και ο κόσμος να μην μπορεί να παρακολουθήσει, να του φαίνεται βαρετό, να του φαίνεται πολύπλοκο, να του φαίνεται δεν ξέρω εγώ πώς. Στην ανασκόπηση που έχει προφανώς το ίδιο θέμα, θα κάνουμε ένα ιστορικό και προσπαθούμε να το κάνουμε και να είναι πλήρες και να έχει και την χιουμοριστική πλευρά να είναι κάπως εύπεπτο. Το έχουμε προσπαθήσει και άλλες φορές, δηλαδή με σειρά δημοσιευμάτων. Κάθε φορά λέγαμε και το ιστορικό, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το παρακολουθήσεις για να δεις πώς φτάσαμε εδώ. Δεν ξύπνησε μια μέρα η Νέα Δημοκρατία και είπε: θα βάλω. Αύριο, ξέρω εγώ, η ανακρίτρια πρέπει να βγάλει το. Να απαγγείλει κατηγορία στο Αξεβάνη και στην Παδάκου. Τα λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία για τη στοχοποίηση, ας πούμε. Λένε για τους δημοσιογράφους ότι γράφοντας κατά των πολιτικών προσώπων στοχοποιούν τα πολιτικά πρόσωπα. Το ίδιο ακριβώς είπαν και για την Τουλουπάκη. Δηλαδή, ερευνώντας η Τουλουπάκη και κρατώντας τρεις υποθέσεις ανοιχτές από τα στοιχεία που έχουν βρεθεί, στοχοποιεί τα τρία πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται. Είναι ανοιχτές υποθέσεις, Λοβέρδου, Γεωργιάδη και Αβραμόπουλου. Και λέει, ξέρω εγώ, σε μια από τις δηλώσεις της, ποιες στοχοποίησες, ρε παιδιά, 10 φακέλους είχα και τους 7 τους αρχαιοθέτησα. Δηλαδή, πώς γίνεται λογικά να το πάρουμε ότι εσύ έχεις αυτό, είσαι σε αυτό το κύκλωμα, έχεις αυτή την αποστολή και για 10 πολιτικά πρόσωπα, αλλά τελικά είσαι αυτός που αρχαιοθετεί για τα 7. Και κρατάς τρία. Και γράφουν δημοσιογράφοι, γιατί και αυτούς η δικαιοσύνη τους στοχοποιεί. Γιατί κρατώντας προφανώς ανοιχτούς τους φακέλους, πρέπει κάποιος να γράψει και να πει: κοίταξε, παιδιά, η δικαιοσύνη κρατάει ανοιχτούς τους φακέλους για το Λοβέρδο, ας πούμε. Και πρέπει να το εξηγεί. Τι έχει βρει η δικαιοσύνη και, και κρατάει ανοιχτό το φάκελο για το Λοβέρδο. Υπάρχει η υπόθεση του Λουσέντη, ας πούμε. Τι να κάνω τώρα, αφού αυτό είναι στα χαρτιά. Υπάρχει η τάδε υπόθεση. Γι' αυτό το λόγο μένει ανοιχτή ο φάκελος. Είναι ένοχος ο Ανδρέας Λοβέρδος? Όχι. Συγγνώμη, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ναι, δεν ξέρουμε. Δεν έχει κριθεί ένοχος, ναι, αυτό δεν λέμε. Δεν έχει κριθεί ένοχος. Όχι Λοβέρδος. Τώρα το πώς σε όλα αυτά, σε ένα οργουελικό και σε μια εντελώς μεγάλη αντιστροφή της πραγματικότητας, και να το σχολιάσουμε αυτό που το έλεγες πριν, Κωνσταντίνε, έχουν πει ότι όλο αυτό είναι μια στοχοποίηση και εκβιασμοί. Αυτό, εντάξει, μόνο η Νέα Δημοκρατία το γνωρίζει. Ρωτάει, ας πούμε, ο Ζημανδίας, ποιες είναι οι κατηγορίες, τι αποδείξεις υπάρχουν για τις κατηγορίες, αυτή που είπαμε πριν. Το ταξίδι στην Ελβετία για να συναντηθεί με τον Φαλσιανή. Αυτό αναγράφεται στην δίωξη Παπαδάκου. Ο Βαξεβάνης πήρε προχθές το κατηγορητήριο, δεν έχει δημοσιοποιήσει, αλλά θα είναι πάνω κάτω κάτι τέτοιο. Ότι δημοσιοποίησε αυτό που υπενήχθηκε, το τάδε δηλαδή ρεπορτάζ, ναι. Το οποίο, ξέρω εγώ, υποθέτουμε ότι το έδωσε ο Παπαγγελόπουλος, γιατί υποθέτουμε ότι σκοπός δεν ήταν η δικαιοσύνη και η ενημέρωση, αλλά να στοχοποιηθούν και να εκβιαστούν τα πρόσωπα. Ναι, εντάξει, εκβιασμός πρέπει να έχει και ένα όφελος. Το συμπεραίνουμε αυτό από τη δήλωση που έκανε ο Βαξεβάνης όταν βγήκε, έτσι δεν είναι? Που είπε ότι αν είναι να κάνουμε δίκη προθέσεων για την πηγή που δίνει ένα ρεπορτάζ, χαιρετίσματα. Η αντιστροφή της πραγματικότητας εδώ έχει να κάνει με το εξής. Θυμηθήκαμε τώρα, ξανακοιτάζοντας τα του σκανδάλου Νοβάρτης, ότι ξέρετε ρε παιδιά πώς ξεπλένανε το χρήμα, πώς άραγε το κάνεις αυτό, πώς λέγεται αυτό το πλυντήριο που του βάζεις μέσα βρώμικο χρήμα και στο δίνει αχνιστό, κολαριστό, για να το δώσεις σε πολιτικούς και να μπορέσεις να τους εξαγοράσεις. Ο τρόπος με τον οποίο γινόταν αυτό ήταν η δημοσιογραφία. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα τώρα. Πάντα εκεί που πρέπει. Οι σωστοί άνθρωποι τη σωστή στιγμή. Δηλαδή λέμε ότι δημοσιογραφία είναι και να λες τι γινόταν εκεί πέρα. Δημοσιογραφία είναι και να έχεις αυτές τις εταιρείες επικοινωνίας, να ανήκεις στους δημοσιογράφους αυτούς που θέτουν πιεστικά ερωτήματα και καλά για τους υπουργούς, για να τους διευκολύνουν στις αποφάσεις που έχουν να πάρουν, και να φτιάχνονται εταιρείες επικοινωνίας οι οποίες δίνανε το μεγαλύτερο μέρος δίναν περίπου το 1/3 των χρημάτων που πληρώνονταν για τις υπηρεσίες τους ως μαύρο χρήμα στους πολιτικούς που χρηματίζονταν για να διευκολύνουν τις αποφάσεις που ήθελε να καταφέρει να πάρθουν η εταιρεία. Οπότε κοίτα να δεις τώρα πώς μπλέκεται η επικοινωνία τόσο ωραία. Την ώρα που γινόταν αυτό και που έχουμε δημοσιογράφους οι οποίοι ξέρουμε ότι κολοτρίβονταν με αυτό το κύκλωμα με διάφορους τρόπους, αυτό που γίνεται μετά είναι ότι βγαίνει το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας και λέει πώς το κάνουν αυτό. Έχουν δημοσιογράφους και τους χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν τους δημοσιογράφους για να εκβιάζουν. Που εντωμεταξύ αυτό είναι μια πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Γιατί αυτό είναι που έχουν διαπράξει. Αυτό είναι που λένε, Αυτό είναι που λέει το FBI. Αυτό είναι η βασική περιγραφή του εγκλήματος που, ναι, και ανάποδο, έχει διαπραχθεί. Και όχι μόνο για το ξέπλυμα, και για την πίεση. Για την άσκηση πίεσης ώστε να προμηθεύεται το κράτος τα φάρμακα της εταιρείας δίνοντα χρήματα. Δηλαδή έγραφες ότι κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η οχρά κοιλίδα, ας πούμε, την οποία θεραπεύει το Λουσέντης. Πάλι συνεχίζω το ίδιο παράδειγμα. Και λες, υπάρχει ένα φάρμακο στο οποίο δεν το προμηθεύεται η Ελλάδα. Ας πούμε, τι έλεγες. Και προσπαθούσες εκεί πέρα να πεις ότι, παιδιά, υπάρχει αδράνεια αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πολύ καλό φάρμακο μιας πολύ καλής εταιρείας. Νοβάρτης λέγεται, το θυμήθηκα τώρα. Δεν το έχουμε αυτό το φάρμακο. Κοίτα να δεις. Ή λες, ας πούμε, ότι έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ δραματικό. Παιδάκι μολύνθηκε με τον ιό του AIDS και δεν έχουμε επαρκείς ελέγχους, μοριακούς ελέγχους για το αίμα και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι. Και λέει ο Βαξεβάνης, παιδιά, αυτό είναι αλήθεια, συνέβη αυτό, αλλά έχουν περάσει 6 μήνες από τότε που συνέβη. Και ξαφνικά, να τα άρθρα τα πιεστικά και να οι ερωτήσεις προς τον Υπουργό. Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι αυτές οι πιέσεις συνδέονται με συγκεκριμένα συμφέροντα. Όταν τελικά λαμβάνεται η απόφαση σε ποιον θα δοθούν αυτά. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι δημοσιογραφία είναι και η μία, δημοσιογραφία είναι και η άλλη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα δεν είμαστε όλοι μαζί. Και εκεί που νομίζαμε, παιδιά, ότι υπάρχει εθνική ομοψυχία και πάνω που ήμασταν πεπισμένοι ότι όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε την Μέρκελ, τον Σταλινισμό, τον Μαδούρο, ποιοι άλλοι είναι οι εχθροί της πατρίδας, Θάνο, τον κορονοϊό. Τις καταλήψεις, ναι. Τέλος πάντων, εκεί που νομίζαμε ότι είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτούς τους διάφορους αγώνες που προκύπτουν από αριστερά-δεξιά, μετά ανακαλύπτουμε ότι δεν είμαστε. Κοίτα να δεις. Θανό. Θα προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε τα πολλά ποσά, τα πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια επαναφέρω, σε ραφάλ. Δηλαδή θα κάνουμε ένα άνοιγμα. Θα είναι αυτές οι μηχανές που έχει convert to. Ναι, ναι, ναι. Και θα το κάνει από. Κάνουμε ένα άνοιγμα στο. Ευρώ σε ραφάλ. Στο πατριωτικό κοινό, μέχρι και την δεξιά, να φτάσει η ανασκόπηση. Οπότε για να καταλάβουμε τα ποσά που παίχτηκαν και τα ποσά που καταγγέλθηκαν και τα ποσά τέτοια, μπορούμε να τα υπολογίζουμε σε ραφάλ. Δηλαδή, ας τα είχε το ελληνικό κράτος να μην υπάρχει, να μην τα πετούσαμε και δεν θα σου πει ότι εγώ θα ήθελα να τα κάνω ραφάλ. Μπορεί κάποιος να ήθελε να τα κάνει ραφάλ. Θα είναι ένα καινούριο νόμισμα το οποίο θα το εισάγουμε. Και υπάρχουν και προφανώς και υποδιαιρέσεις αυτού του νομίσματος. Καταλαβαίνει κανείς ότι ένα ραφάλ είναι μεγάλο. Υπάρχουν και τα cents του ραφάλ που είναι ένα φτερό ραφάλ. Ένα λογότυπο της Νουδού πάνω στο ραφάλ. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια. Για άλλη μια φορά θα καινοτομήσουμε, πιστεύω. Πριν να πάμε σε διάλειμμα, θα ήθελα να σας απαγγείλω λίγο Δημήτρη Τσίρκα από το μικρό σχόλιο με τίτλο «Αν πετύχει η Εθνική Παράσταση, τι φλανάχει πραγματικότητα». Και εξηγεί ότι ήταν φαντασμαγορικό σοου, πατρίδα που θωρακίζεται, θρησκεία εκκλησία αγιάζει τα όπλα του περιούσιου λαού χωρίς περιουσία και λέει μετά «Εκατομμύρια Έλληνες βίωσαν την εθνική ανάταση στη θέα των υπερσύγχρονων όπλων και ας λέει τώρα η προοδευτική φούσκα στα social media και εδώ τα λέει για μας παιδιά, γι' αυτό έχουμε παρεξηγηθεί. Να γιατί πέφτουν στο κενό οι αντιρρήσεις του τύπου με τα λεφτά που δίνουμε για Ραφάλ θα μπορούσαμε να φτιάξουμε εκατοντάδες μεθ. Δεν είναι άσφαιρες, ακούγονται σχεδόν σαν εθνική ύβρις από όλους αυτούς. Και να γιατί είναι αφελής, Θάνος σε λέει βλάκα εδώ πέρα. Να γιατί είναι αφελής και τον Παπαδομανολάκη κυρίως που το είχε γράψει αυτό χθες. Όχι παιδιά, εμείς τα γράψαμε. Δεν σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι τα Ραφάλ καταδικάστηκαν στη συνείδηση του κόσμου. Να γιατί είναι αφελής οι κριτικές που βλέπουν αντίφαση στους παπάδες που ευλογούν τα προϊόντα της επιστήμης, της τεχνολογίας. Όχι εντάξει, αυτό δεν το πω. Αποδίδουν βλακεία και σκοταδισμό σε όσους εκστασιάζονται με τέτοια τελετουργικά, αλλά στην πράξη προδίδουν τη δική τους άγνοια για το πώς δουλεύει η ιδεολογία. Θυμίζουν το παιδί στο θέατρο που φωνάζει «Δεν είναι αλήθεια πεθαμένος, προσποιείται», στη θέα του ηθοποιού που πέφτει νεκρός στο πλαίσιο του ρόλου του. Η θεαματική, ιδεολογική αξία των αεροσκαφών είναι ίσως μεγαλύτερη από τη στρατιωτική. Τα Ραφάλ και όσα συμβολίζουν ήταν η αφορμή αλλά και το σκηνικό που έδωσαν την ευκαιρία στους Έλληνες να επιτελέσουν για μια ακόμη φορά δημόσια την εθνική τους ιδεολογία. Και διαβάζω και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, όπως κάθε ιδεολογία, και λέει αυτό παρά τις ήττες για τον East Med στην Ανατολική Μεσόγειο. Και λέει στο τέλος, όπως κάθε ιδεολογία, έτσι και ο εθνικισμός. Δεν απευθύνεται στους έξω, αλλά στους μέσα. Στόχος είναι να συγκροτήσει το δικό της λαό, δευτερευόντως να επιβληθεί στους άλλους. Γι' αυτό η δεξιά παραμένει ακλόνητα η εθνική παράταξη, κι ας έχει συνδέσει το όνομά της με τις μεγαλύτερες εθνικές καταστροφές. Λοιπόν, Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μια που είμαστε στο θέμα καλούμε δημοσιογράφους για εξηγήσεις, θα ήθελα να προσθέσω στην όλη κουβέντα ότι έχει κληθεί ο δημοσιογράφος του News 247, το πάμε σαν πολεμικό ανακοινωθέν, κάθε μέρα θα λέμε για άλλον, ο Νίκος Γιαννόπουλος, ως ύποπτος ηθικής αυτουργίας στην τέλεση αδικήματος για το άρθρο του με τίτλο «Συνομιλώντας με τους μαθητές ενός πρότυπου σχολείου του Πειραιά που τελεί υποκατάληψη». Έχει γράψει και σχετικό άρθρο για ανομοτή εξηγήση θα δώσει. Η εισαγγελία ουσιαστικά διερευνά, όπως γράφει στο άρθρο του Γιαννόπουλος, αν το ρεπορτάζ έπαιξε ρόλο στο να γίνει η κατάληψη και οι πληροφορίες που μετέφερε εκεί πέρα. Ή τι εξηγήσει να δώσει, δεν μπορεί να μπει φυλακή αυτός κατευθείαν. Θα μιλάμε τώρα δεν ξέρω, με παιδιά, τώρα αυτά απολογίες, εξηγήσεις, πρέπει να τα καταργήσουμε όλα. Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτόν γιατί δεν τον βρίσκουν να τον πυροβολήσουν κατευθείαν. Δεν έχει ένα ειδικό σώμα ή το Υπουργείο Ελευθερίας του τύπου. Φαντάζομαι ότι έτσι θα το ονόμαζαν. Ναι, ναι. Στην εισαγγελία πρωτοδικών, εισαγγελίες Πειραιά επιχείρησαν να βρουν άκρη. Ανομωτή σημαίνει χωρίς να έχει ορκιστεί, σημαίνει κατηγορούμενος. Όχι. Ύποπτος σημαίνει. Ύποπτος, ναι. Πρακτικά σημαίνει ύποπτος. Που προβλέπεται στο νόμο μπλα μπλα μπλα του 2000 περί διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, άρθρο 184 του ποινικού κώδικα. Ρε, διαπράξτε ψάχνει κοντολογή στην εισαγγελία αν τα άρθρα και τα ρεπορτάζ προκάλεσαν την κατάληψη στο σχολείο. Αφήνοντας κατά μέρος, γράφει ότι ο νόμος του 2000 αυτός έχει καταργηθεί με τον νόμο του 2016. Δηλαδή, αν βγάλουμε από το γεγονός ότι είναι, πατάνε και σε ένα νόμο που δεν υπάρχει. Εντάξει, ρε παιδί, με αυτά έχει τροποποιηθεί, οπότε απλώς ξέχασαν να βάλουν την τροποποίηση. Δηλαδή, τόσο τέτοιο. Άνθρωποι είμαστε. Το ρεπορτάζ, βάσει του οποίου κληθήκαμε να δώσουμε εξηγήσεις, κάνει απλή παράθεση των ανακοινώσεων του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου, χωρίς επιπλέον σχόλια παρά μόνο προφανέστατες επισημάνσεις. Έκτοτε δημοσιεύσαμε τουλάχιστον άλλα 5 ρεπορτάζ που αφορούν την υπόθεση χωρίς κανένα να διαψευστεί. Καλά, εντάξει, θα έρθουν και για αυτά τα ρεπορτάζ. Αυτά. Διάλειμμα. Μια ειδική ενότητα, διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Ρε Κωνσταντίνε, τι ωραία κάμερα αυτή που έχεις. Άσε με τώρα, καημένη. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Ναι. Σε ευχαριστώ. Τη φέραμε παρέα. Είναι το πρώτο δοκιμαστικό αυτή τη στιγμή που γίνεται, ενώ δεν το βλέπετε εσείς. Δεν το βλέπετε εσείς. Σε έχουμε κοντά μας για να συνηθίσουν την παρουσία μας. Και εμείς τη δική τους. Ναι. Και εμείς τη δική τους. Για να πω το επικό που δεν φανταζόμουν ποτέ θα το πω στη ζωή μου. Ποια κάμερα με παίρνει. Δύο πράγματα, παιδιά, είναι το όνειρό μας να πούμε σε στούντιο του The Press Project. Το ένα είναι το ποια κάμερα με παίρνει και το άλλο το όπως μου λένε από το control. Ω, ναι. Αυτά τα δύο. Αυτά να πω και τι στον κόσμο. Δεν θέλω τίποτα άλλο μετά. Το κάνω ήδη πρόβα στον καθρέφτη αυτό. Τότε όπως με ειδοποιούν από το control. Ναι. Παιδιά, δεν θέλω. Θέλει και το βλέμμα. Θέλει το. Ακούς μια φωνή εκείνη την ώρα. Πρέπει να κάνεις τη φωνή, το δάχτυλο στο ακουστικό. Και ποιος είναι, από το control συνήθως είναι τώρα το αφεντικό. Ο Αλαφούζος είναι ο ίδιος. Όταν λέει με τηλεφωνούν, με ειδοποιούν από το control, λογικά είναι ο καναλάρχης, επειδή έχεις πει κάποια βλακεία που προδίδει τα συμφέροντα της επιχείρησης, έτσι δεν είναι? Ναι. Τη συνέντευξη 9 που θα τη δούμε YouTube, Facebook και YouTube με τον κλασικό τρόπο, μέσω Streamyard θα γίνει. Δηλαδή, όχι στο τηλεοπτικό στούντιο, με κάμερες και σε τρία παράθυρα. Με τρόπο που κάνουμε και πέρυσι εκδήλωση και που έγινε και η εκδήλωση για την Πανελλαδική Ημέρα Δράσης, που είναι αύριο στις 22 και έχει κινητοποιήσει σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα είναι στις 12. Επίσης έχει κινητοποιήσει η Φεμινιστική Πορεία σήμερα στις 7 με κεντρικό σύνθημα «Αδελφή μου, εγώ σε πιστεύω», για την υπόθεση της 24χρονης Γεωργίας, η οποία σήμερα έδωσε μια δεύτερη κατάθεση στην ανακρίτρια, ενώ προσήχθησε ο 27χρονος που είναι ο Παπαδόπουλος. Αύριο στο Σύνταγμα το μεσημέρι, όρητη, TPP, TBBC, τα MAM. Το καλύτερο σχόλιο της εβδομάδας, νομίζω, είναι του Ντίμηταρ. Η φάση θυμίζει Harry Potter τα δύο τελευταία, με την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Τώρα, για τους άσχετους, κάποιους άσχετους που έχουμε εδώ πέρα με τα Harry Potter, θα πω ότι θα μας πάρουν, θα ανατοφάγει όλους. Σήμερα περνάνε από την ανακρίτρια ή, και θα είναι ένα δελτίο. Σήμερα περνάνε στην εισαγγελία ή, και θα δίνεις ένα ανακοινωθέν. Μια χαρά. Τι σχέση γι' αυτό με το Harry Potter? Έχει σχέση, γιατί στα δύο τελευταία λίγο σοβαρεύει πολύ φασούλα με τους οπάδους του Voldemort. Οπότε κάθε μέρα έχει εξαφανίσεις και θανάτους των καλών. Καταλαβαίνεις. Έχει βαξεβάνει στο. Όχι, δεν παίζει βαξεβάνει στο Harry Potter. Εντάξει. Ειδοποιήστε με αν συμβεί αυτό. Ναι. Ο Μπαλάσκας λέει αθώθηκε, Θάνο. Τι? Αθώθηκε ο Μπαλάσκας για σημάζε το. Χαρτιών με ύφος χιλίων καρδιναλίων, δεν το έχει όνειρο, Θάνο. Ναι, θα μπορούσε. Βέβαια είμαι γενικά ακατάστατος, οπότε τα χαρτιά θα φεύγουν, δεν θα γίνει αυτό. Όχι, δεν είναι το σημάζεμα χαρτιών. Τα καλύτερα είναι αυτά, το ποια κάμερα με παίρνει και το όπως με ειδοποιούν από το control. Αλλά, να πούμε κάτι, να το πεις, το λέμε και τώρα δηλαδή, ναι. Να το πεις και να υπάρχει κάμερα ή control. Ναι, αυτό είναι το. Αν ήταν το λέω και τώρα. Το λέω και το βράδυ που θα είμαι στη webcam μου. Όχι, δεν λέμε αυτό, παιδιά. Να υπάρχει, να μην ξέρεις από πού έρχεται το πλάνο. Παρακαλώ. Δεν θέλω να. Τίποτα. Κάμερα σε μένα. Ναι. Αυτά. Βάλε λίγο μουσική να χορέψει ο κόσμος, Θάνο. Εντάξει, και Σαββατοκύριακο έρχεται. Δεν ξέρω πού θα απολαύσετε το Σαββατοκύριακό σας. Λοιπόν, Καμίλα, λέει, απολύεσαι, έχει βάξει το Harry Potter των Xenophilius Lovegood. Για ελεύθερη τι, ώρα. Τι ήταν αυτό? Συγγνώμη λίγο, ναι, να μιλήσω με τους ακροατές. Σαν ελεύθερη ώρα είναι η εφημερίδα του Lovegood. Τι λέμε? Θεωρίες συνωμοσίας και θα μας σώσει, θα μας σώσουν οι παντόφλες του Παΐσιου. Είναι σε τέτοιο. Α, λέμε ότι... Λέμε για Inside Harry Potter αυτή τη στιγμή. Αν έχει δημοσιογράφους το... Ναι, ναι, έχει. Έχει, αλλά κυρίως είναι στην κακή πλευρά. Επίσης, όντως, στο Karate Kid, προφανώς ο Cobra Kai είναι ο καλός. Αυτό δεν έχει συζητηθεί αρκετά, γιατί μας πήρε μπάλα η idea η άλλη εκεί πέρα με κάτι don't look up και κάτι ideas τέτοιες και δεν έχει συζητηθεί στα σοβαρά το Cobra Kai στο κίνημα, παιδιά. Ναι, ισχύει. Που ήταν μεγάλες στιγμές αυτές που ζήσαμε, που μας τη βγήκε ξαφνικά καλός ο Ξανθαμπάμπουρας. Πώς γίνεται τώρα ξανθός πρωταγωνιστής να είναι θετικός ήρωας? Δεν υπάρχουν καλοί ξανθοί, όλοι το ξέρουν αυτό. Τέλος πάντων, Θάνο, ο Μπαλάσκας αθώθηκε, αλλά τώρα ήταν η κατηγορία, ήταν διασπορά ψευδών ειδήσεων και διέγερση σε διάπραξη αδικήματος. Ναι, δηλαδή... δεν είναι κάτι να πανηγυρίζεις. Δηλαδή προφανώς είναι μια γενική δήλωση που δεν μπορεί και να προσωποποιηθεί και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά γι' αυτό η αναφορά πάντα ήταν συσσαγωγικά συμβουλές προς επίδεξους γυναικοκτόνους. Ναι, γιατί αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι ότι αυτό μπορεί να το πάρει κάποιος. Δεν ήταν σαν να πας και να κάνεις ρεπορτάζ για μια κατάληψη. Γιατί προφανώς να πας να κάνεις ρεπορτάζ για μια κατάληψη, τι λες τα παιδιά? Λες, πάστε το, γκρεμίστε το. Αυτό δεν λες. Ναι. Πας και τους στηρίζεις κάνοντας ρεπορτάζ στην κατάληψη. Δηλαδή, πώς ήταν η Χριστίνα Ιβαρβία με του Forensic? Το Forensic και τι, ας πούμε, κάνει ρεπορτάζ για την δολοφονία Κωστόπουλου? Κοιτάξτε, ή την δολοφονία Φίσα? Δεν στηρίζει αυτές τις υποθέσεις? Αυτό δεν λένε οι δικηγόροι εκεί πέρα για την υποκειμενικότητα? Εγώ θα έλεγα. Τα θέματα που διαλέγεις, προφανώς. Ναι. Δηλαδή, να πούμε και εμείς συμμορία, ξέρω εγώ, σήμερα που μιλάμε με την Παπαδάκου, που θα κάνουμε επεισόδιο Νοβάρτης. Όχι, ρε παιδί μου. Εμείς λέμε, παιδιά, αν μας ακούτε, μην κάνετε καταλήψεις, να κοιτάξετε τα μαθήματά σας, να είστε φρόνιμοι, επιμελείς για να προοδεύσετε στη ζωή σας, να βρείτε μια δουλίτσα, να πάτε να ψοφήσετε με την ησυχία σας. Αυτή είναι η συμβουλή μας και η παρένεσή μας προς όλα τα νέα παιδιά. Πολλές αναφορές σε pop culture τελευταία στο TPP. Εντάξει, ναι, κάποιο κενό το καλύπτω εγώ. Κάποιο άλλο, το αντι-pop culture το καλύπτει ο Κωνσταντίνος με ιδιαίτερη επαρκεία, μπορώ να πω. Αντι-pop culture. Ναι, το... δηλαδή, όταν σας λέγαμε για τη ζωολογία, δεν ήταν pop culture. Όχι τώρα. Αυτά πού θα τα ακούσετε, National παιδιά? National Geographic και τέτοια. Πού θα τα ακούσετε αυτά τώρα? Δεν υπάρχουν τώρα πηγές τέτοιες που να μπορείς να βρεις σημαντικές πληροφορίες τόσο καλά τεκμηριωμένες και αξιόπιστες για τέτοια γκάμα θεμάτων. Στο ένα εντωμεταξύ, να το διευκρινίσω, γιατί μπορεί να διαγραφεί καμία συνδρομή με το ο καλός είναι ο πρώτος, η άλλη είναι πιο κακή, δεν γίνεται. Για ποιοι? Στο Karate Kid. Και το ίδιο είχα καταλάβει και για το Kung Fu Panda. Για πες μου περισσότερο, Θάνο. Σοβαρές αποκαλύψεις αυτές που συμβαίνουν. Κοίτα, τώρα είναι τέτοιες ταινίες που είναι ο καλός, ας πούμε, που μαθαίνει σε δύο εβδομάδες να γίνεται μάστερ στη χή πολεμική τέχνη και όλος έχει προπονηθεί όλη τη ζωή και χάνει. Συγγνώμη τώρα, αλλά ο άλλος που ήρθε από τον ουρανό εκεί πέρα και είπε και καθάρισε δύο τζάμια και ξαφνικά έμαθε καράτε, δεν είναι τώρα καλό παράδειγμα. Αυτό ήθελα να πω στο τέτοιο. Στο άλλο, η άλλη είναι μοχθηρή, ρε παιδί μου. Είναι πολύ κακή. Είναι υπερβολικά κακή. Αλλά σε ταινίες που παρουσιάζουν ότι απλά υπάρχει και ο ανταγωνιστής, ο οποίος είναι σοβαρός και όλη τη μέρα και, okay, λέει και να θα σε γιώσω, ξέρω εγώ, θα σε κάνω. Εντάξει. Αυτό. Αντιδημοφιλής άποψη. Τέλος πάντων, εμείς θέλουμε. Εντάξει, είναι από την Οκινάουα ο Μιγιάγκη. Έφυγε πρόσφυγας να μην πέσει στα χέρια των Αμερικάνων και βγάζει το άχτι του, λέει η Λαμπρινή. Θα υπήρχε και αντιυπεριαλιστικό σχόλιο σε αυτήν την αναφορά. Είσαι κατά της αξιοκρατίας, Θάνο, μου φαίνεται. Μα αξιοκρατία είναι το ανάποδο. Τι αξιοκρατία στο Karate Kid? Ναι. Υπάρχει αναξιοκρατία στο Karate Kid? Ναι. Γιατί ρε? Γιατί όλος μαθαίνει σε δύο εβδομάδες τώρα καράτε. Α, και τι, προσπερνά δηλαδή την, την κανονική ιεραρχία του κόπου που οι άλλοι υδρώνουν τόσο καιρό. Ναι. Δεν θα βγάλω. Πάμε να διαλύσουμε τα παιδικά μας χρόνια τώρα. Δεν γίνεται. Εμφανίστηκε ο Ηλίας Γκιόνης στην τηλεόραση και είπε, αποκάλυψε στην αποκάλυψη, ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του. Δέχεται απειλές για, για τη ζωή του. Του γράφουν, λέει, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο τηλέφωνό του τι νούμερο τσιμέντο φοράς στα πόδια. Και του γράφουν και ότι αρχίζει να μοιάζει με τον Καραϊβάζ, που είναι προφανώς απειλές για τη ζωή του. Και λέει, είναι μεγάλο το κύκλωμα, στο οποίο εμπλέκονται και αστυνομικοί από όλες τις πόλεις που έχουν αναφερθεί, δηλαδή σε Ελλάδα και Κύπρο, και είπε ότι αν αύριο μεθαύριο εγώ βρεθώ δολοφονημένος, τα στοιχεία θα αποκαλυφθούν. Και λέει ότι εγώ είμαι ένας ερασιτέχνης, κάνω μια έρευνα, δεν έχω κάποιο στοιχείο, ούτε έχω τις άκρες για να μπορέσω να διεξάγω μια έρευνα που θα βοηθήσει τόσο τις αρχές της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Και λέει ότι δεν τον έχει βοηθήσει η αστυνομία να του παράσχει κάποια προστασία, δηλαδή με δεδομένες τις απειλές που δέχεται. Ενώ υπάρχουν, καλά βέβαια ήταν και επαγγελματίας δημοσιογράφος, ο Μένιος Φουρτιώτης ας πούμε, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης, επειδή έκανε μια εκπομπή που λεγόταν αποκαλυπτικά με το Μένιο Φουρτιώτη, πώς λεγόταν. Αποκαλυπτικά και εφημερίδα και έχει ξαναβγεί. Ακριβώς. Οπότε επειδή λέγεται αποκαλυπτικά, σου λέει αυτό θα κάνει αποκαλύψεις, σκεφτόντουσαν ναι. Και δεχόταν απειλές για τη ζωή του. Οπότε πήγε η αστυνομία να τον προστατεύσει, γιατί σου λέει αυτό αποκαλυπτικά το λέει. Οπότε ποιο ξέρει τι θα αποκαλύπτει στα καλά καθούμενα. Ναι, πάμε να τον προστατεύσουμε. Ναι, αλλά όταν ξανακυκλοφόρησε η εφημερίδα του Φουρτιώτη που έλεγε εκεί πέρα θα μας, κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια του και θα του ενοχλεί κλπ. Και είναι 11 στα 10 είναι φιλοκυκλοφόροι. Κυβερνητικά και συνεντεύξεις. Δηλαδή ξεκίνησε το φίλο με συνέντευξη Μαρέβας, που είναι αμφίβολο αν την έδωσε η Μαρέβα. Τι εννοείς? Είχαν πει ότι μπορεί να ήταν μια συραφή από άλλες συνεντεύξεις. Γιατί αν την έδωσε τώρα είναι και λίγο η γυναίκα του Πρωθυπουργού στον άλλον που βαρύνεται με κατηγορίες και απλώς είχε αφαιθεί ελεύθερος, δεν αθώθηκε. Ναι, ήταν λίγο ζήτημα. Μήπως απλώς το είχε γίνει νωρίτερα, αυτό είχα καταλάβει εγώ. Ότι η υπόθεση ήταν ότι μπορεί να έχει γίνει νωρίτερα αυτή η συνέντευξη. Τέλος πάντων, εμείς παρακολουθούμε το Μένιο Φουρτιώτη και το λέμε επειδή είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έχει και αυτός δεχθεί απειλές. Και γι' αυτό λέμε ότι μπράβο στην αστυνομία που με το που βλέπει ότι λέγεται η εκπομπή αποκαλυπτικά, σου λέει: Οπ, εδώ πέρα θα γίνουν αποκαλύψεις. Κάτσε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να του παράσχουμε προστασία. Ο Ηλίας Γκιόνης τώρα δεν έχει κάποια προστασία. Αυτό που λέμε προστάτες, προστασία, ναι. Δεν έχει ο άνθρωπος, είναι επικίνδυνο από αυτήν την άποψη. Και εδώ που τα λέμε δεν είναι και απλό αυτό που έχει κάνει. Δηλαδή προσπαθεί με δική του έρευνα να βεβαιωθεί ότι ισχύουν αυτά που του λένε και βάζει το κεφάλι του στο τορβά. Δεν είναι καθόλου απλό αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ισχυροί άνθρωποι απέναντί του οι οποίοι εκτίθενται κατά έναν τρόπο τρομερά βαρύ, με πάρα πολύ σοβαρά αδικήματα και με μια δημοσιότητα που πριν τον καιρό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν θα μπορούσε κανείς να τη διανοηθεί. Γιατί εδώ πέρα όταν υπάρχουν φωτογραφιούλες με τη Μενδώνη, εγγύηση, θα καίει κόσμος φωτογραφίες με την Μενδώνη. Όταν υπάρχουν φωτογραφίες με τη Μενδώνη, καταλαβαίνετε ότι νιώθει κανείς μια εξασφάλιση. Και το μεταξύ θα πει κάποιος, μα δεν το ξέρει εκείνη την ώρα, τι θα ζητάει ποινικό μητρό ή το που εκείνη τη στιγμή δεν είναι καν κάπως μαυρισμένο. Αλλά το θέμα με τη χορηγία είναι το χοντρό με το Υπουργείο Πολιτισμού. Η χορηγία αφού είχε γίνει γνωστό, αφού υπήρχε το πρώτο ρεπορτάζ για την υπόθεση της Γεωργίας, έγινε δεκτή μια χορηγία από τους αδελφούς Λεβέντη 4 Γενάρη, 5. Αυτό. Το άλλο που δεν ήθελε το chat μιλάει εδώ πέρα για pop culture και θέλω να δηλώσω και να ενημερώσω ότι ήδη έχει σκάσει παραλληλισμός με Harry Potter στο Messenger μου και ευχαριστώ πάρα πολύ, απαντάω το τέτοιο που σημειώνει ότι στην αναλογία που περιλαμβάνει και άκου τώρα καταδικάζω τον κύριο Μαρινάκη στην υπόθεση του Harry Potter έχει αναφερθεί και στις πίσω σελίδες και στο σου γυρίζει το μάτι, στον Όστιμο Νίμαρ. Δηλαδή είναι ένα theme του ραδιοφώνου αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται να απέχεις. Δεν είμαστε τυχαίοι εδώ πέρα. Δεν γίνεται να απέχεις από αυτό το πράγμα. Είναι η γραμμή του The Press Project. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι παιδιά, αυτό σας φαίνεται ότι το κάνουμε αυθόρμητα, αλλά στην πραγματικότητα όλα εδώ είναι μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Υπάρχει ο λεγόμενος πρωινός καφές. Εγώ δεν πίνω καφέ, οπότε είναι το πρωινό τσάι. Υποχρεώνονται όλοι να πιούν τσάι. Και συζητάμε αυτά τα θέματα, ότι πού είσαι εδώ πέρα, αυτή την εβδομάδα αυτόν τον γλύφουμε, αυτόν τον χτυπάμε και ούτω καθεξής. Θάνο, πάμε να κάνουμε μικρή διακοπή για τους περιφερειακούς στις 6 και θα συνεχίσουμε άλλα 3 λεπτά, τα οποία είναι δώρο από εμένα προς τους συνδρομητές, προς τους ανθρώπους που μας αγάπησαν, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Πολύ ωραίο αυτό, κράτατε να το... Πολύ πολιτικό. Λοιπόν. Ο κύβος ερήφθη. Είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε στο κοινό των φίλων του The Press Project Radio ότι από εβδομάδα θα έχουμε και βίντεο. Θα μπορείτε να μας βλέπετε την ώρα που τα λέμε αυτά. Που παιδιά, κακά τα ψέματα τώρα, είναι ωραίο να μας ακούτε. Αλλά όταν μας βλέπετε, είναι τελείως άλλο πράγμα. Είναι τελείως άλλη εμπειρία. Μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή τώρα. Σκέψου να ακούς όλα αυτά και να βλέπεις και τα μούτρα μας. Δηλαδή, ακούς όλη αυτή την κρίνια και δεν είναι τώρα πολύ μεγάλη αδικία να χάνεις την ξινόφατσα, να χάνεις όλη την ξινίλα. Ε, θα βλέψουμε λίγο το σποτάκι, γιατί δεν πρέπει να τα λέμε αυτά στο σποτάκι. Αλλά ναι, τέλος πάντων, θα γίνει αυτό. Παιδιά, τώρα θα είναι. δεν σας λέμε τίποτα. Θα είναι πολύ διαφορετικό από όταν βγάζαμε ένα Facebook Live με κινητό, γιατί κάποιος είναι έτοιμος να το γράψει αυτό, ότι αυτό έχει ξαναγίνει. Θα είναι διαφορετικό, έχω να δηλώσω. Ναι, θα είναι διαφορετικό, δεν θα είναι το ίδιο. Είναι προάγγελος του τηλεοπτικού, θέλω να προσθέσω. Και έχει σημασία πέρα από αυτό ότι θα παίζει live με εικόνα YouTube και Facebook, προφανώς και με μεγαλύτερη απήχηση. Γιατί άλλο να παίζει ένα σκέτο ηχητικό και άλλο το. Να βλέπει ο άλλος κάτι. Είναι που είμαστε και μορφόπεδα τώρα. Δηλαδή λέει ο άλλος, εντάξει, προχωράμε. Καλή και επικαιρότητα, αλλά εδώ κοίτα κάτι παλικάρια. Θα το κάνουμε από Δευτέρα, παιδιά, αυτό. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει κάτι άλλο στραβά, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε της άποψης ότι αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει. Αλλά επειδή έχει γίνει ήδη αυτό, έχουν πάει αμέτρητα πράγματα στραβά, νομίζω ότι είμαστε πια στη φάση που μπορούμε να το αναγγείλουμε. Συγγνώμη, αλλά με κάθε καλή πρόθεση, δηλαδή αυτό που έλειπε από το TPP είναι κάμερα στο ραδιοφωνικό στούντιο. Ναι. Ναι. Γιατί? Γιατί η πόρη μας είναι πολύ συγκεκριμένη και ο χρόνος μας είναι πολύ συγκεκριμένος. Γιατί τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα, τι θες τώρα και απαντάς αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί, να το εξηγήσω, γιατί έχει σημασία αυτό. Επειδή και η πόρη και τα άτομα προφανώς και ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, πρέπει με λίγα πράγματα να μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και αυτό είναι ένας μόνιμος άξονας του TPP. Οπότε το ότι θα έχεις ένα ιονί. Πες γιατί κλάνει το γατί τώρα εκεί πέρα. Ιονί καθημερινό τηλεοπτικό σχολιαστικό, καθημερινό λέμε, και με όλα λιμένα τα τεχνικά, γιατί τα τεχνικά δεν ήταν να δουλεύουν μόνο οι κάμερες, ήταν το πώς βγαίνει ένα τηλέφωνο κλπ. Είναι βασικό. Και για το πώς μοιράζεται η εκπομπή. Επίσης, οποιανού του αρέσει, πηγαίνετε παραπέρα, σταμάτα, Θάνο, άσε με τώρα με τα σχόλια. Όπως και να το κάνουμε. Εν μέρη το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μην μας χαλάτε τώρα. Εν μέρη άλλη παραλία, παιδιά. Τελειώνετε, ξεμπερδεύετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θετική σας ενέργεια. Επίσης, για αυτόν που ρωτάει για την Άμπριτς, προφανώς είναι Νίκη Κεραμέως. Και ο κόσμος ζητάει να διαβάσεις και να τοποθετηθείς περί του Χάρι Πότερ. Δεν είναι πολλά τα βιβλία, δεν είναι πολλές ταινίες. Έχεις ένα Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχω μία συνέντευξη με τον Φίβο Παναγιωτίδη, όπου διάβασα το τελευταίο του βιβλίο και είχα διαβάσει και το προηγούμενο. Οπότε θα κάνουμε μία συνέντευξη μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και ελπίζω να μπορέσω μέσα σε αυτές τις μέρες, πριν να ξαναφύγει για την Αμερική, να κάνω και μία συνέντευξη με την Τζοχάνα Χάνινγκ για τη μετάφραση του Αρχαιολόγου στα αγγλικά, για τα Penguin Classics, το οποίο δεν το έχω τελειώσει, το έχω ξεκινήσει, δεν το έχω τελειώσει. Οπότε ο Χάρι Πότερ έχει πέσει κάπου βαθιά στη λίστα των προτεραιοτήτων. Φαντάζομαι τα βιβλία που έχεις να διαβάσεις και μετά να σου βάλω το Χάρι Πότερ, ας πούμε. Δηλαδή πιστεύω, τους τίτλους θέλω να ακούσω. Όχι, αυτά είναι για τις αμέσως επόμενες μέρες, είναι να τελειώσω τον Αρχαιολόγο στα ελληνικά και να τον διαβάσω και στα αγγλικά. Ή έστω να διαβάσω ένα μεγάλο κομμάτι του στα αγγλικά, να έχω μια ιδέα της μετάφρασης. Επίσης, γράφει ο Μάνος, φαντάζομαι θα είναι διαφορετικό να βγαίνει στο YouTube 20 λεπτά σχολιασμού ενός θέματος από ηχητικό. Προφανώς, ναι, για διάφορους λόγους. Μπορεί πάρα πολλές... Όντως, πάρα πολλοί κόσμοι, γιατί πηγαίνουν καλά τα επιμέρους ηχητικά, να το βλέπετε και να μην σας νοιάζει, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να παρέχεις και ένα συγκεκριμένο προϊόν και μια συγκεκριμένη ποιότητα για κόσμο που μπορεί να είναι πιο ευκαιριακοί ακροατές. Και όντως πηγαίνουν καλά τα 20 λεπτά σχολιασμού. Ναι. Με μια απλή φωτογραφία στο YouTube, αυτό μπορεί να το δει κανένας που σε ηχητικό. Εντάξει, είναι λίγο παράλογο στο YouTube. Θεωρώ στα αλήθεια και στα σοβαρά τώρα λάθος να συζητάμε τις κριτικές που δεν είναι ουσιαστικές και καλόπιστες. Δεν το θεωρώ σωστό. Το λέω αλήθεια. Όχι, δεν είναι καλόπιστη. Μωρέ. Τώρα τι αυτό σας έλειπε, το κακό στον καιρό είναι η απάντηση. Τι αυτό σας έλειπε. Δεν είναι τώρα. Μια κριτική καλόπιστη. Μπορεί να είναι μόνο. Είναι κάποιος φίλος που την έχει πει. Είναι κάποιος μόνιμος ακροατής. Ναι, είναι. Αλλά φίλος σου. Όχι, δεν είναι. Ναι. Κατάλαβα εγώ από το σχόλιο ότι είναι καλόπιστη. Δηλαδή όντως είναι τέτοιο. Okay. Είναι σημαντικό. Το θεωρούμε και το πιστεύουμε πάρα πολύ. Όπως το κάνουμε, όπως πιστεύουμε γενικά. Για να το κάνουμε θα το πιστεύουμε. Τι θα πιστεύουμε, ότι είναι... Υπάρχει τεράστιο κενό στο κομμάτι του τηλεοπτικού. Υπάρχει κενό σε όλα, αλλά προφανώς το θέμα της εικόνας υπάρχει ένα κενό στα ελληνικά μέσα, το καταλαβαίνει. Δηλαδή και μόνο τα νούμερα που κάνει και το Κόντρα, που είναι πάρα πολύ καλή εκπομπή. Επίσης, με όχι τις τρελές δυνατότητες σε οικονομικό τέτοιο της Γιάμαλη. Και το πώς εκμεταλλεύεται αυτό το κενό και κάνει τέτοια νούμερα. Όχι. Είναι δεικτικό. Είναι μία εκπομπή αυτή τη στιγμή είναι που υπάρχει. Μία... Να κάνετε, θα συζητήσουμε εδώ πέρα το σχεδιασμό. Είναι μία εκπομπή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μία. Για τη Γιάμαλη τώρα, αν λέμε, είναι μία εκπομπή και με περιορισμένα μέσα ως προς το προσωπικό σε σχέση με αυτά που έχουν άλλοι. Αλλά που επειδή είναι πολύ καλής ποιότητας και επειδή καλύπτει ένα τρομερό κενό που αφήνει η μονομέρεια των τηλεοπτικών μέσων, κάνει πάταγο και είναι πολύ ευχάριστο που υπάρχει, δηλαδή. Πάρα πολύ ευχάριστο. Απλώς καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.